Kezdjük el! Dislike. Elméletileg nem szűnt meg a dislike a YouTube-on, gyakorlatilag meg megszűnt így. A like és a dislike is megszűnt a vélemény nyilvánításnak egy tetemes része YouTube-on. Ha már YouTube-ra gyártok tartalmat, akkor erről szerintem érdemes beszélni, és van miről, úgyhogy kezdjük el. Bármilyen csaj OnlyFans csinál itt a nézők közül, én szívesen bepromózom, csak én is kérek hozzá egy ingyenes hozzáférést. Na jó, előkapom a jegyzetem. Szabi ezt is tolja az OnlyFans-t. Jó van. Jó. Ez jó. Jaj. Lehet diszlájkolni, de mostantól nem publikus, hogy hányan diszlájkoltak egy videót. Hogyha egy mondatban össze kéne foglalnom, ez lesz. Megnézzük, hogy mit mond ez a kedves fiatalember, hogy miért nem lesz több dislike. És aztán beszélünk róla, jó? Majd fordítok, hogyha valami érdekes van. Turning it into something like a game with a visible scoreboard. Kutató csapatok úgy találta, hogy egy csomóan csak trollkodásból használják, és kipécéznek embereket. That's a big problem when half of YouTube's mission is to give everyone a voice. Szóval YouTube-nak az a cél, hogy mindenkinek hangot adjon, ezért eltüntetjük a dislike-ot. Ezt meg lesz magyarázva, de szerintem ez olyan bullshit marketing, amit nem nyalja be a legtöbb ember. To see if it would help reduce these coordinated dislike attacks. Szóval koordinált dislike támadások vannak, és ezért kísérleteztek ezzel. Hát nem tudom, az mennyire gyakori. Biztos van ilyen, de nem hiszem, hogy olyan volumenű lenne ez, hogy emiatt mindenkinél el kell tüntetni. Mi lenne, hogyha csak opcionális lenne, és akkor akit ilyen támadások érnek, az eltüntetheti. Ja, de várj, már most is van ilyen, mert ki lehet kapcsolni a like és dislike arányt. Nekem az a kérdésem, hogy én, mint YouTube videós, professzionális YouTube videós, aki ebből él, hello, tudom, hogy sokaknak nem tetszik, nem lehetne az, hogy én bekapcsolom, hogy nálam látszódjon a dislike. Mert engem nem zavar. A video. Azt mondják, hogy kussolja. Ezt lefordítottam. Had a lot of dislikes or not. Sure they have a chance to succeed and feel... Arról beszél, hogy kussolja. Akkor most megnéztük ezt a videót, és akkor most beszéljünk arról, hogy valójában mi hangzott itt el. Sajnos nem sok hangzott el, de hogy valóban mi állhat a döntés mögött, és hogy ez milyen hatással lesz. Szóval lehet, hogy még van, aki látja a dislike számlálót, de szépen lassan így nem egyszerre szokták az összes felhasználónak így kigurítani a dolgokat, hanem így a következő hetekben mindenkinek el fog tűnni a dislike számláló. És bár rá tud nyomni a dislike, pont múltkor volt egy komment, hogy végre van videó, amit dislike-olhatok, amikor megjelent az új videóm, egy perc alatt, a 40 perces videóra rögtön jött a dislike, és még le is írt a kommentbe, hogy nagyon várt, hogy dislike-olhassa. Szóval ezt ugyanúgy meg tudod tenni később is, de már nem fog látszani mindenkinek. Amit a YouTube állít, aztán mindenkinek egyértelmű, hogy bullshit. Van probléma a YouTube-bal, nagyon sok, de hogy ez nem volt sose egy ilyen óriási probléma, hogy jaj, engem állandóan dislike bombázik mindenki, és hogyha ez akkora probléma lett volna, mert szerintem van ilyen, például ugye ébredő szexualitás blog, ami szerintem tök jó YouTube csatorna, de a témája miatt megosztó, és van, aki nem bírja elviselni, hogy a szexualitásról ilyen szabadosan beszélnek, és akkor mondjuk több dislike-ot kap, és nem feltétlenül a videók minősége miatt, hanem mert megosztó a téma. És akkor ott lehet, hogy érdemes kikapcsolni, ahol egyszerűen nincs összefüggés a videók minősége között, hanem egyszerűen a téma olyan, ami így hozza a diszlájkokat. Ez olyan nagy probléma volt valakinek, ezt nem ki lehetett kapcsolni. Ébredő szexualitás csatorna. Ja igen, már ott már nincsenek videók, nem tudom miért kell elrejteni, de már az ott a új csatornája van. Igen, a női boldogság az új. De itt nincsenek kikapcsolva a like-diszlájkok. De az ébredő szexualitáson szerintem volt, hogy ki voltak. És ilyenkor, amikor egy óriási gigacég egy döntés hoz, akkor mindig legyen gyanús, hogy valószínűleg nem feltétlenül a te érdekeid tartják szem előtt, hanem a pénzt. De ez egyértelmű, hogyha a YouTube azt mondja, hogy nem lesz többet látható a dislike-ok száma, az a pénz miatt van. Van, hogy a te érdeked és a pénz az egybeesik, mert hogyha mondjuk valami akkora negatív hullámot kelt, akkor egyszerűen már a pénzügyileg is az az érdekük, hogy úgy csináljanak, mintha neked csinálnak jót, de közben csak azért csinálják, hogy ne utálja őket mindenki. Erre nem volt egy ilyen nagy kereslet így a youtuberek között, szóval nyilvánvalóan a valamilyen pénzügyi megfontolás áll mögötte. Nem feltétlenül az átlag youtubernek az érdeke ez a dolog, hanem inkább a cégek érdeke, akik mondjuk hirdetnek, vagy marketing videókat raknak fel, meg minden. Szóval mondjuk a Coca-Cola felrak egy Kyle Jennerrel, vagy nem tudom melyik Jennerrel egy videót, és szétdislike-olják, az neki lehet, hogy nem olyan jó feeling, úgyhogy ő lehet, hogy előbb fog szólni, hogy akkor ezt most nagyon gyorsan hagyjuk abba. Ha valaki fél a dislike-októl, akkor általában a cégek. Az ember tehetetlennek érzi magát, és legalább az online világban akkor egy dislike-kal kifejezheti bizonyos pénzhajház cégek felé a nem tetszését. Nyilván kifejezi ezt egy-egy átlag youtuber irányába, az is előfordul, de szerintem cégeknek sokkal fájóbb. Ott a videójuk, amiben $1 millió beletoltak, és aztán mindenki dislike-olta. Valószínűleg az engagementnek sem tesz jót, szóval, hogyha mondjuk mész a YouTube-on, és hirtelen ott egy YouTube videó, ami csomó dislike-ot kapott, akkor valószínűleg kinyomod, és ez nem tesz jót a flow-nak, hogy ott tartson egész nap a YouTube előtt, úgyhogy valószínűleg ez is valamennyire benne van, de YouTube-nak a legtöbb módosítása mindig céges nyomásra történik, lásd, valamennyire amúgy érthető hirdetői botrány. Mielőtt tovább mennénk, hogy milyen hozadékai lennének, egy pozitív hozadéka szerintem lehet. Na, ezt se kell elvitatni. Meglátsz egy zenét, és szét van diszlájkolva, akkor már alapból úgy állsz hozzá, hogy ez egy szar zene. Hogyha még tetszene is, valahogy az agyad azt mondja, hogy de hát ez egy szar, ezt ilyen szemmel figyeled. Egy videót előre látod, hogy az emberek nem szeretik, úgy állsz hozzá. Vagy hogyha nagyon szeretik, akkor is fordítva is, hát neked ez nagyon nem tetszik, de hát csomóan szeretik, szóval akkor mi a franc van? Szóval ilyen szinten rákényszerít, hogy saját döntést hoz egy-egy zenéről, egy-egy videóról. Talán ebben látom a pozitív hatását. Egy saját véleményt kialakítasz, mielőtt végigolvasod a kommenteket, és akkor rájössz, hogy ki mit gondol. Ennyi pozitív hozadéka lehet, de ugye ez az, hogy magadnak kell döntést hozni, annak már alapból lehet egy negatív hozadéka, hogyha mondjuk nem értesz a dologhoz. Ha megnéznél egy tutoriált, tudom is, ha megnézni egy laptopról tesztet, de ha tele van dislike, akkor valószínűleg van oka rá, mert nem ért hozzá a tesztelő, valamit nagyon félrenézett, vagy nagyon látszik rajta, hogy fizetett reklám, akkor azt tudod, hogy talán arra nem kell annyira hallgatni, de így, hogy nincs ott a dislike, így simán át tudnak verni. Ebben van az egyik legnagyobb veszély, hogy mindenféle átverést azt be lehet nyelni, mert nem látod ott a nép véleményét, akik mondjuk szétdislike-olták, mert általában azért fel tudja hívni az internet a figyelmet, hogy erre ne pazarold az időt, vagy itt valamire figyeljél. Például egy tutoriálnál nagyon hasznos volt, hogyha szét volt diszlájkolva, tudod, hogy valószínűleg ez nem oldja meg a dolgot a legtöbb embernél, akkor keresek egy olyat, ami nincs szét diszlájkolva. Álhír, tutoriál, videó minőség, stb. Nagyon sok dologra felhívhatja a figyelmet, és nagyon sok időt megspórolhat az embernek. Másfél így, hogy nincs dislike számláló, ugye a pozitívnak sincs értelme. Mert így nem tudod mihez mérni. Szóval nincs ott, hogy mihez viszonyítsak. Hiába van ott, hogy 1000 like, 5000 like, de nincs ott viszonyítás, akkor nem tudod eldönteni, hogy ez mennyire kedvelt. Szóval gyakorlatilag így a értelmét veszti ezzel a like szám is. Szóval egyáltalán minek van onnantól kezdve ott, hogy hányan lájkoltak egy videót. Hát az már másik dolog, hogy ilyen olyan szépségek is, amikor az internet egyként felszólal egy-egy videó ellen, azok is mókás dolgok, legyen az a YouTube Rewind, egy-egy cégnek egy-egy reklámja, azok, és itthon volt a Mazsinak a videója, Berki büntetőfékezését, ahogy próbáltam magyarázni, az kapott pár diszlájkot, de szerintem a Máltai lányok videója, amit valamennyire te kirobbantod be, és szerintem az lett talán az egyik, hanem a legdislike-oltabb magyar videó a YouTube-on, és ilyen szépségeket se látunk majd többé. Azt most itt írjátok, hogy majd lehet, hogy lesz egy app, biztos lesz egy app, ami a böngészőben be lehet építeni, hogy legyen dislike, de ez nem fog számítani semmit, mert az emberek 99%-a nem fogja ezt az appot felinstálni, az emberek 99%-a az ilyen casual felhasználó, szóval most azt fogod látni, hogy az kevesebb, mint 1%-nyi ember, akinek ugyanúgy fönt van az app, az most diszlájkolta. A YouTube majd meg fogja változtatni a kódot, szóval egyáltalán nem lehet majd letölteni, hogy hányan diszlájkolták ezt. Amúgy szerintem ez egyfajta cenzúra is, hogyha jobban megnézzük. Azért a legtöbb embernek nincs kedve kommentelni, meg általában az értelmes embereknek nincs kedve kommentelni. Persze ne vedd magad, te vagy az egyetlen, aki értelmes kommenteket szokott tenni. Te vagy az egyetlen. Mindenki más idióta. De te, nem rád gondoltam, te jó kommenteket szoktál adni. Az a legviccesebb, hogy akiket elméletek véd ez az egész, pont azok, akik láthatóan nem kérnek belőle, meg még senkit nem hallottam. Rengeteg youtuber készített erről videót külföldön, és senki nem mondta azt, hogy ezt üdvözli, ezt a döntést. Ha valaki ettől rosszul aludt, most is kikapcsolhatta, ha akarta, vagy hogyha tényleg ez lett volna a cél, akkor ki lehetne kapcsolni, vagy opcionális lehetne, és én, aki meg azt mondom, hogy én szeretném, hogy publikus legyen, akkor nálam ezt be lehetne kapcsolni, csak akkor a cégeknél is az lenne, hogy nálad miért nem publikus, és akkor én nem akarják, hogy ezt a kérdést a cégek hogy feltegyék nekik, úgyhogy inkább ne is legyen opció, és akkor nem mi tehetünk róla, hát nincs, nem látszik, hát ez van. Nem véd egyáltalán. Te meg tudod nézni, hogyha akarod, és hogyha valaki emiatt nem alszik esténként, akkor úgyis meg fogja nézni. A cél, amit hazudtak, annak nem felel meg, vagy annak megfelelne az is, hogy opcionálisan el lehetne rejteni. Másfél meg ez valamennyire így a mai trendbe beleillik ez a pozitivitást, azt engedjük, a negativitást nem. A pozitivitást többre tartjuk, de a negatív hangot azt elnyomjuk. És akkor mindenki nagyon happy, meg minden, így a közösségi oldalakon, de ezzel gyakorlatilag a pozitív visszacsatolást is degradálod. Elértéktelenedik a pozitív visszacsatolás, ha csak az van, nem? Vagy ha mindenki csak szépet mondhat, mindenki csak lájkolhat, akkor egy idő után így túlságosan nem értékes az a pozitív visszacsatolás. A pozitív visszacsatolást valamennyire az teszi értékessé, hogy megvan a negatív visszacsatolásnak is a lehetősége. Másfelől amúgy szerintem az, hogy csomóan nem tudják a dislike-kal kiadni a frusztrációjukat, többen fognak valami utálkozó kommentet beírni. Csomóan eddig a dislike-tól már jól voltak, most nekik muszáj ezt valami kommentet írni, ami negatív, úgyhogy lehet, hogy ez visszafele fog elsülni ilyen szinten. A YouTube ezzel a lépéssel közelebb került a tévéhez, mint az internethez. És bár tudjuk, hogy a tévében van a pénz, hát igen, ott is lehet, hogy hamarabb elkapcsolnál egy-egy tévécsatornán, hogy rákapcsolok az RTL-re, és látom élőben, hogy ezt a műsort az emberek háromnegyede nem szereti, akkor lehet, hogy már mennék is tovább, akkor lehet, hogy nem érdemes rá az időm. A YouTube is most egyel közelebb került ehhez, ahol eddig az internet szépsége volt, hogy gyors és közvetlen információk birtokába kerül, szóval rákatintesz a videóra, és látod is már abból, hogy így a közvélemény szerint nagyjából mi a véleményük róla. Aztán, hogyha árnyaltabb képet akarsz, akkor lemész a kommentekbe, de nyilván a kommenteket például lehet cenzúrázni, a like-dislike arányt azt nem lehetett cenzúrázni, vagy teljesen elvetted, vagy ott volt és kész. Szóval ilyen szinten sokszor őszintébb, kevesebb manipuláció volt a like-dislike arányoknál, mert vagy kirakod az egészet, vagy nem. A kommenteknél meg már kitörölheted az összeset, vagy az is lehet, mint a 444, ugye ez kedvencem a 444, nyilván, hogyha Orbán bármikor a szólásszabadság ellen csinálna valamit, akkor a 444-en 100 cikk van erről, de közben a 444-en YouTube csatornájukra csak jóváhagyással kerülhetnek ki a kommentek. Aki azt gondolja, hogy az internet ez egy óriási safe space, az csalódni fog egy idő után, és meg lehet védeni, hogy jaj, szegény, nehogy diszlájkolják, de meg kell tanulni, hogy amit az internetre kiraksz, az nyilvános onnantól ellenmondanak, vagy azt az alkotásodat akár azt mondják, hogy ez nekem nem tetszik, és kifejezik egy diszlájkkal, és örülj, hogy még csak egy diszlájkkal fejezték ki, és nem valami ocsmány kommenttel. Rögtön megkapod a visszacsatolást, ha negatív, ha pozitív, és ezt el kell fogadni, hogy nem úgy van, hogy én csak kirakom, és utána már mindenféle dologtól elzárkozok, ami visszafele jön. Sajnos ez nem így működik. Itt rögtön utána már, hogyha bárkit érdekel és eljut bárhova, akkor jön a hozzászólás, jön a like, dislike, jön az, hogy megosztanak, jön az, hogy videóba ellenmondanak neked, szóval nem lehet az interneten elbújni, hogy közben azt is szeretnéd, hogy minél több emberhez eljusson a te videód. Ha meg azt szeretnéd, hogy csak a családi dolgokat rakod föl, akkor azt nyilván nem listázatba kell rakni. Aki a YouTube-ból szeretne megélni, vagy legalábbis akinek ez a hobbija, hogy publikus videókat csinál, az a minimum, hogy a dislike-okkal számol. Nem lehet az, hogy minden komment, meg minden dislike megüli a gyomrod, mert így nem lehet A-ról a B-re lépni. Valaki ettől rosszul van, akkor ez nem neki való. Hogyha valaki rosszul van a vértől, és nem tudja ezt sehogy se legyőzni, az ne legyen sebész, nem? Általában véleményt mondasz, mindig lesz, aki utálja. Ha olyan véleményt mondasz, ami általános, csomóan egyetértenek, akkor az lesz a baj, hogy te csak kimondod az egyértelműt. Ha olyan véleményt mondasz, ami megosztó, akkor az lesz a baj, hogy nyilván sokan nem fognak vele egyetérteni. Nem lehet az, hogy téged mindenki szeressen, ez jobb, ha számoltok. És az a legnagyobb baj, hogy ez valamennyire a vélemény buborékokat erősíti. Az algoritmusok így is már buborékokba terelik az embereket, hogy te ezt szereted, akkor ezt fogom feldobni neked. De így még kevésbé fogsz találkozni az, hogy ez amúgy nem feltétlenül fedi le a világot, a valóságot. Nem mondom, hogy a dislike az sokban segíti, hogyha valaki bele akar kerülni a buborékokba, bele fog kerülni, de az legalább még egy dolog volt, ami egy kicsit így kibillentheti az embert, még egy kicsit így visszaterelgetheti. Csinálok egy videót egy eszetlen nagy hülyeségről, látom, hogy mindenki diszlájkolt, legalább kicsit visszaterelgethetne. Mondom, hogy lapos a föld, találok egy lapos föld videót, telem a diszlájkkal. Hát lehet, hogy ez hülyeség, mindenki hülyeségnek tartja. Valószínűleg tök mindegy az lapos föld hívőknek, de legalább ott van az esély, hogy kicsit visszaterelges, egy kicsit picit. De hát nem. Mindenki megy most már a legkevesebb ellenállás felé, és most már a dislike-ok sincsenek ott, hogy egy kicsit legalább egy ilyen védőhálóként visszaterelgessék az embert. Minden videó jó mostantól kezdve, minden videó jó, mert nem látod, hogy mennyi a like-dislike arány. Szóval most még jobban mindenki belemerülhet a buborékjába, és így lesz az, hogy a dislike hiánya még nagyobb szakadékokhoz vezet. A YouTube egy kicsivel rosszabb hely lett, kicsivel közelebb van a tévéhez, és hogyha tényleg érdekli a YouTube-ot, tényleg érdekli a felhasználók és a készítőknek a aggodalma, akkor legalább opcionálisan be lehet kapcsolni, de azzal, hogy hiába jelezte vissza az emberek tetemes része, hogy ez nem tetszik nekik az újítás, ők ragaszkodtak ehhez, meglátjuk, a jövőben ragaszkodnak-e, de ez tényleg csak azt bizonyítja továbbra is, hogy nem annyira érdekli őket, hogy ki mit gondol, mert nem ez a lényeg, hanem hogy a Coca-Cola mit mond. Még mindenki diszlájkolja ki magát, mert a következő napokban el fog tűnni mindenkinek. Integessünk, ahogy szépen elhomályosodik, majd teljesen eltűnik a dislike. Üdvözöljük azt, hogy a buborékunkba még jobban elmerülhetünk, mert amúgy eddig nem voltunk eléggé elmerülve benne. Úgyhogy lájkoljátok ezt a videót, és ennyi. Mást úgyse csináltam. Fuck with your boy, I'm the man of the year. I'm not a fan of your peers. Serve him with fate, I'ma hand him the shears. He not the man he appears. Heart of a lion, I'm trampling fears. I love the man in the mirror. Cry me a river to stand in the